Հայրենիքից դուրս երջանկություն չկա, թող յուրաքանչյուր ոք արմատներ գցի հարազատ հողում։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է։ Այսօր ապրիլի 23-ն է, օրը 2 շաբթի։ Մաղթում ենք ձեզ օրվա հաճելի շարունակություն և բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Կենթանի գրադարանի հյուրը Մերի Արաքելյանն է, սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օրերս Արցախի պետական համալսարանում մշակութային ժառանգությունը, կոնֆլիկտի գոտում, վիճակը, հետազոտությունը եւ հանրահարչակումը թեմայով դասախոսությամբ հանդես է եկել պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը, Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում ապրիլի 23-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանանք օրացույցից։ Առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Եթե մի ժամանակ երեխաների ամենասիրված տիկնիկը ամերիկյան արտադրության Բարբիներն էին, ապա այսօր Արցախում ամենապահանջվածը տիկնիկագործ Մերի Արաքելյանի կերպարային հելունագործ տիկնիկներն են։ Կենթանի գրադարանի հյուրը Մերի Արաքելյանն է։ Մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ, բայց ամբողջին բանական կյանքում միշտ ինչ-որ մի բանով սիրել եմ զբաղվել։ Երբեք չեմ կարողացել պարապ ժամանակս վատնեմ։ Դա համ գործել, համ ասեղնագործել, տարբեր մոտ 10 տարի ես ասեղնագործել եմ։ 2012 թվականին Ստեփանակերտում իմ անհատական ցուցահանդեսը կազմակերպվեց, հետո մի պահ զգացի, որ արդեն շուտով մի նոր բան է ուզում։ Ինտերնետում շատ հիացած էի տիկնիկներով, ունենց համակա թե իմ այդ հիացմունքը, թե աղջիկաս խնդրանքը, որ մամի համար մի հատ իր սիրած ֆիլմի հերոսը հոգերպարը սարքի, համընկավ իրար ու արեցի, ճիշտ ասած չի սպասում, որ պետք է լավ ստացվեր, ստացվեց, շատ հաջող ու մարդիկ տեսան, ասեցին, բա մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում, սկզբից ճիշտ ասած մի քիչ դժվար էր, միշտ ուզեցել եմ կերպարային տիկնիկներ սարքել, մարդկանց ասում էի, եկի կերպարային սարքենք, ամեն ձևի համոզում էի, որ կերպարային անենք, այդ ավելի հետաքրքիր է, մարդիկ մի տեսակ ասեն վախենում են, իրաց թվում էր, թե կերպարային տիկնիկը ինչ-որ վուդույա կամ վախենում են սկզբից։ Հետո մի հատ շատ մոտիկ աղջիկ պատվիրեց, այդ ոնց որ առաջի քայլն էր։ Հիմա արդեն բոլոր տիկնիկներս միմյան կերպարային են։ Կերպարային տիկնիկի տարբերությունը հասարակ տիկնիկի սարքելու բարդությունը նրանումն է, որ դու ոչ միայն պետք է կարողանաս արտաքին նմանությունը հագուստի վերարտադրես, այլ նաև բնավորությունը, էմոցիաները, այդ պահին էլ դե հիմնականում ֆոտոն են տալիս, ֆոտոյով դու ինչ տեսնում ես, պետք է մաքսիմալ կարողանաս այդ ամենը վերարտադրես տիկնիկի մեջ, կյանք դնես տիկնիկի մեջ։ Ու ես այնքան ուրախանում եմ, որ հետո ուղարկում են նկարները, երեխեք իրենց տիկնիկները գրկած ու բոլորն էլ ասում են, որ իրանք ոնց որ կենթանի լինեն, ոնց որ էհեսեսակ խոսան։ Այդ ամենա երևիթե ամենալավ գնահատականն է։ 1.5 տարի է համարյա, որ տիկնիկներով եմ զբաղվում, արվեստը, հելունով տիկնիկ կամ փոքրիկ խաղալիքներ գործելու արվեստը, ճապոնական արվեստի ճյուղ է, որը կոչվում է ամիգուրումի։ Ամբողջովին հելունով շատ մանր գործած է, մեջը մետաղական կոնստրուկցիա է, որ ինքը կարողանա կանգնի, ձեռքերը, ոտքերը ծալվում են, ամբողջ մարմինը շարժական է, էլի։ Ղարաբաղյան տարազով կամ ընդհանրապես տարազով այնքան շատ է, կարող է պատահի սիրուն չի հնչում, բայց մի քիչ ոնց որ ծեծված արդեն այդ թեման, էլի, առաջարկը ավելի շատ է, քան թե պահանջարկը։ Իսկ կերպարայինը ոնց որ հլա նոր պատվեր ստացա ամերիկայից 3 քույրիկի համարին, դե սենց նայում ես, զգում ես, որ տիպիկ ամերիկացի է, բայց այն միջնակ երեխեն նենց էր հակնված, որ կյանքում մեր հայ երեխեքին մենք տես չենք հակցնի, էլի, ինքան դժվար էր սարքելը մի տիկնիկին 5-7 օր նայած բարդության գնումա, համտեսողության առումով շատ բարդ, երկաթի վրա գործելու, որ բարձրանում ես, մատերը ցավում է, բան որ ուզում էին իմ նկարներից առնեին, իմ համար սարսափելի դժվար էր, որ պատկերացնեմ ես այդ չեմ ունենալու հետո, բայց ես հիմա պահի տակ զգում եմ, որ ես շատ կարոտում եմ թե այն նկարներից, որ ունեմ, թե ասենք նույն այն տիկնիկներից, բայց ծնողներդ կան, որ իրանց երեխեքի նկարում են գրկած տիկնիկները ու ուղարկում են, հետո ես մի քանի օր երջանկության մեջ եմ ապրում այդ զգացողությունից, որ ես այդ երեխան նվիրել եմ այդ երջանկությանը, չի ճիշտ ասած, որ ես սկսել էի անել այդ տիկնիկները, ես չի պատկերացնում, որ այդ աղապատային ես վաճառեմ, բայց գիտեք ոնց է, մեր մոտ այդ ամենադժվար պահն արհեստը, արվեստը շատ դժվար է գնահատվում Հայաստանում։ Իմ չարչարանքը այդ գործի վրա շատ-շատ է, բայց թե մարդկանց ֆինանսականը մեր մոտ չի ներում, արտասահմանի վրա է պետք աշխատել։ Եթե ուզում ես բիզնես դառնալ, որ ասեցիք բիզնես է դառը, չէ՞, բիզնես չի։ Եթե ուզում ես բիզնես դառնալ, պետք է ամենակ արտասահմանի վրա աշխատել։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Չի գա ինձ շամպան բռնած դեպ պատերազմ մութ ճիվանները դուրս քաշեցին ծոցում պահած վապենական սուրկացինները ահանորից ինձ սեղմվեցին ջլոտմ բոստ մեր բռունցքները խոսքերն իրենց մեկարեցին դրսից գայլեր ներսից շները Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, հևերը ծալած, աչկերը պակ, չենք հնազանդրելու, չենք համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր կիտակ։ Ահանորից վնակալեզ, ու անդապիր ճարպակույտերը, Հորձում են մեր սրտում մարել, ացխակրակ հույսի գույները մեր ոտքերից կապարենք, երկ մտանքի հոշին ու պետը, կետ մեկ անգամ հոխարինենք, ծաներ մուրջով տղթե շերեպը, չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, հևերը ծալած, աչկերը պակ, չենք հնազանդելու, չենք համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր կիտակ։ Ուտե հանկարծ այնպես ստացվի, որ շների կատղած ոհմակը, Ես մարտերում պատարոտին, լարված կոկորդս, նակ երակը, սարդեն գիտեմ, մեր փոխարեն, անհնազանդ մեր զավակները, դրանց շիրմին խոր կտնկեն, հաղթանակի դերոշակները, չեն լրի, չեն լսի, չեն գնա, չեն նստի, թևերը ծալած, աչքերը պակ, չեն հնազանդվելու, չեն համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր կիտակ։ Չեն լրի, չեն լսի, չեն գնա, չեն նստի, թևերը ծալած, աչքերը պակ, չեն հնազանդվելու, չեն համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր կիտակ։ Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, թևերը ծալած, աչքերը պակ, չենք հնազանդվելու, չենք համաձայնելու, կքված ապրել ձեր կեղտոտ ձեր կիտակ։ Չենք լրի, չենք լսի, չենք գնա, չենք նստի, թևերը ծալած, աչքերը պակ, չենք հնազանդվելու, Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք մշակութային լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է ԱՄՆ-ի կողմից ռուսական մեծ թատրոնի արտիստերին ամերիկյան վիզաներ չտրամադրելու որոշումը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը շեշտել է, որ նույնիսկ սառը պատերազմի տարիներին մեծ թատրոնի անձնակազմը չի զրկվել ամերիկյան վիզաներ ստանալուց։ Ընդհակառակը, արվեստը, այդ թվում բալետը, միշտ օգնել է առավել լավ ճանաչել ու հասկանալ միմյանց, հալեցնել անվստահության սառույցն ու թուլացնել լարվածությունը միջպետական հարաբերություններում, նշված է տարածված հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդագրության մեջ շեշտվում է, որ մեծ թատրոնն ամբողջ աշխարհում համարվում են Ռուսաստանի այցեքարտը, իսկ նրանց հյուրախաղերը մշտապես մեծ արձագանք են գտել ամերիկացի հանդիսատեսի կողմից։ Ամերիկացի դերասանուհի Էլիսոն Մեկը, ով հայտնի է Սմոլվիլի գաղտնիքները հեռուստասերիալում Քլոե Սալիվանի դերով, ձերբակալվել է NXIVM աղանդին անդամակցելու և կանանց սեռական ստրկության վաճառելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը հղում անելով դաշնային դատախազներին։ Նշվում է, որ դերասանուհին մեղադրվում է կանանց հավաքագրելու համար, որոնց ստիպել են սեռական կապի մեջ մտնել NXIVM-ի ղեկավար Քիթ Ռայների հետ և խարանել են նրա անվան սկզբնատառերով։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ աղանդի մեջ ներգրավել է ընդհանուր առմամբ 50 կին, որոնց հավաքագրելու համար մեկը վարձատրություն է ստացել Ռայներից։ Վերջինս ղեկավարել է աղանդը վերջին 20 տարվա ընթացքում և ձերբակալվել 2018 թվականի մարտին։ ԱՄՆ դատախազությունում հայտնել են, որ NXIVM-ի անդամ դառնալու ժամանակ մարդիկ ստիպված են եղել տեղեկություններ տրամադրել իրենց ընտանիքների և ընկերների մասին, ինչպես նաև տրամադրել իրենց անկեղծ լուսանկարները և սեփականության իրավունքը։ Fox News-ի հաղորդմամբ Smallville գաղտնիքները հեռուստասերիալի մեկ այլ աստղ դերասանուհի Christine Croix-ը մեղադրում է կանանց հավաքագրելու հանցագից լինելու համար։ Croix-ը հերքել է մեղադրանքները մանրամասնելով, որ ինքը եկել է NXIVM 23 տարեկանում, ամաչկոտությունը հաղթահարելու համար, սակայն լքել է այն 5 տարի առաջ։ Մեքսիկայում դատարանն արգելել է հայտնի մեքսիկացի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոյի տեսքով Բարբի տիկնիկի վաճառքը երկրում, ինչը պայմանավորված է նկարչուհու հարազատների բողոքով։ Ամերիկյան Mattel ընկերությունը մարտի սկզբին ներկայացրել էր նշանավոր կանանց տեսքով Բարբիների շարքը, որոնց թվում է եղել նաև Ֆրիդա Կալոյի տեսքով նմուշը։ Եվ թեպետ տիկնիկը ստեղծվել էր նկարչուհու բարեկամների համաձայնությամբ, սակայն ավելի ուշտ նրանք բողոքել են, ասելով, որ Բարբիի վրա բացակայում են Կալոյին խորհրդանշող իրար կպած հոնքերը։ Օսկարակի ռեժիսոր Գիլերմո դել Տորոն նոր պայմանագիր է կնքել DreamWorks անիմացիոն ֆիլմերի արտադրությամբ զբաղվող խմբի հետ։ Ինչպես ներկայացնում է The Independent-ը, մեքսիկացի կինոռեժիսորը վերականգնում է իր երկարամյա համագործակցությունը DreamWorks-ի հետ, որի շրջանակներում նախկինում նկարահանվել են Kung Fu Panda 3, Կոշկավոր կատուն, Քնի պահապանները եւ այլ մուլտֆիլմներ։ Անիմացիան արվեստի տեսակ է, որը զգալիորեն ազդել է իմ կատարած աշխատանքի վրա դեռևս մանկուց։ Ինձ համար դա կատարյալ միջոց է կյանքի կոչելու ցանկացած եւ բոլոր գաղափարները, կարեւոր չէ թե որքան տարօրինակ կամ վայրի։ Ես աշխատել եմ DreamWorks-ի հետ 1 տասնամյակ եւ Horizon-ը գնալով ընդլայնվում է, ասել է ռեժիսորը։ Այս տարի Օսկար մրցանակաբաշխության ժամանակ Դել Տորոն պարգևատրվել էր լավագույն ֆիլմ եւ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ ԱՄՆ-ում 49 տարեկանում կյանքից հեռացել է հայտնի դերասան Վերն Թրոյերը, ով ճանաչում է ստացել Օստին Փաուերսի ու Հարի Փոթերի մասին ֆիլմերում նկարահանվելուց հետո։ Թրոյերը մեկ ամիս առաջ հոսպիտալացվել էր, հայտնի է, որ նա միացված էր կյանքին արհեստական ապահովման սարքին։ Հոլիվուդի մի շարք ներկայացուցիչներ ցավակցել են Թրոյերի ընտանիքին ու ափսոսանք հայտնել նրան կորցնելու համար։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Ժամանակ դեպի երկինք եմ վազել, ամպերին եմ հասել, մարդիկ մեր այդին քաղաքում, ապրում են ու չեն բողոքում, պատերազմ են տեսել, ու նրանց պես ես էլ, չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հեռու ապրել, իմ հող տեսետ եմ ես գալիս, Gartis tu hos kem gestalis por cos in vortem larna lu su to er mer por hos piti haste er fin de prot se kedes nemles vat se sir de im stad caro to o in scaroge harte er fin horum yes din Սպասում է կգա, շամը երկը հասնե, ու նրանքը տեսնե։ Ես շատ կարոտել եմ նրան, ու նա էլ գուցե ինձ նման, ինձ սիրում է դեպում, միշտ այում է հեռում, այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետարնամ, իմ տուն, իմ տուն տեսետ եմ ես գալի, Gali su hos kem kes talis o Շարունակելով եթերը առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ընդունած մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով մի շարք իրավունքների հետ միասին ամրագրված է, որ մարդն ունի նաև մշակույթի մշակութային կյանք կազմակերպելու ու արժեքներից օգտվելու համայնքի մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք։ Այս համատեքստում անկախ քաղաքական կարգավիճակից Արցախի Հանրապետությունն ու Արցախահայությունն ունեն օգտվելու մշակութային կյանքի կազմակերպման, մասնակցության, մշակութային ժառանգությունը կառավարելու եւ ընդհանրապես մարդու իրավունքների հռչակագրով ամրագրված մասնավորապես մշակույթին վերաբերող բոլոր իրավունքներից։ Այս մասին ասել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, Արցախի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը, ով օրերս Արցախի Պետական Համալսարանում հանդես է եկել մշակութային ժառանգությունը կոնֆլիկտի գոտում, վիճակը, հետազոտությունը եւ հանրահարչակումը թեմայով դասախոսությամբ։ Նրա խոսքով, փորձելով հետազոտել եւ հանրահարչակել Արցախի մշակութային ժառանգությունը, ոլորտի գործիչներն առնչվում են տարաբնույթ խնդիրների, որոնք գլխավորում է մշակույթի քաղաքականացումը։ Գիտնականն ընդգծում է, որ հատկապես հակամարտության գոտիներում մշակութային ժառանգությունը քաղաքականացվում է, ինչն աղավաղում է նրա գիտական ու ակադեմիական նշանակությունը։ Միջդեռ մշակութային ժառանգությունը գնահատվում, արժևորվում է պատմական ինքնատիպությունը պահպանելու դեպքում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ եվրոպական հատկապես ուղեղները փորձում էին ամփոփել եւ նախատեսել խաղաղ հեռանկարները, ինչպես գիտեք, ընդունվեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, միանշանակ հռչակում էր, որ բազմաթիվ իրավունքների հետ միասին մարդը ունի նաեւ մշակույթի իրավունք և մշակութային կյանքից, մշակութային արժեքներից օգտվելու և համայնքի մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք։ Անկախ նրանից, թե այսօր Արցախի Հանրապետությունը ինչպիսի քաղաքական կարգավիճակ ունի, միջազգային կազմակերպությունները ինչպիսի որոշումներ են ընդունել և ինչպիսի քաղաքականություն են վարում, միանշանակ է, որ Արցախի ժողովուրդը ունի մշակույթի իրավունք և ի մասնավորի Արցախի ժողովուրդը ունի մշակութային ժառանգության իր մշակութային սոցիալական բիզնես գործընթացը կառավարելու, իր ինքնությունը ամրապնդելու, իր ինքնությունը վերակերտելու, վերաստեղծելու, վերաձևակերպելու ցանկացած իրավունք։ Մենք ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ փաստորեն ստացվում է, որ մարդու հիմնարար իրավունքները կարծեք թե թույլատրում են մշակութային ժառանգության օգտագործումը, հետազոտությունը, նրա հանրահռչակումը, բայց միջազգային քաղաքական զանազան որոշումներ, միջազգային քաղաքական բազմաթիվ կազմակերպություններ, այդ թվում նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իրենց որոշակի կոնկրետ գործողություններով եւ առանձին որոշումներով լուրջ արգելքներ են ստեղծում Արցախի Հանրապետությունում Արցախահայության մշակութային ժառանգության իրավունքի իրականացման խնդրում։ Մշակույթի իրավունքը պիտի նաև անշեղորեն իրականացվի, եւ այդ իրավունքի իրականացման գործընթացը որպես կոչվում է մշակութային քաղաքականություն։ Այսինքն, ինչպես որ ցանկացած հասարակություն, ցանկացած իշխանություն, պետություն վարում է որոշակի քաղաքականություն, այդ քաղաքականությունը ընդգրկում է նախ եւ առաջ, ասենք, պահպանությունը, ինչ պիտի պահել, ինչը չպիտի պահել, ինչպես պիտի պահել։ Շատ հաճախ մշակութային քաղաքականությունը վերաբերում է ոչ թե պետություններին, այլ վերաբերում է հասարակությանը, վերաբերում է առանձին խմբերին, նույնիսկ առանձին անհատին։ Եթե պետությունը վարում է զանազան այլ ասպարեզներում այսպես կոչված պետական քաղաքականություն, ապա աշխարհի շատ երկրներում համարվում է եւ է, որ մշակութային քաղաքականությունը զուտ պետական գործ չէ։ Խորհրդային ավանդույթը մեր երկրներում դեռ շարունակվում է, եւ մենք հաճախ մտածում ենք, որ մշակույթը պետության պատասխանատվության տակ է։ Եթե մի բան լավ չէ, դրա համար պատասխանատու են միայն իշխանությունները, եթե հուշարձանը փլվում է, ուրեմն մեղավոր է դրանով զբաղվող պետական կազմակերպությունը, եթե մեր երկիշները լավ չեն երգում, ռաբիզ են երգում, այս են երգում, ուրեմն մեր պետությունը նրանց պիտի գնդակահարի եւ դա նրա գործառույթն է։ Միացյալ Նահանգները չունի մշակույթի նախարարություն ընդհանրապես, մշակութային քաղաքականության պետությունը չի զբաղվում, բայց դուք կարող եք տեսնել, թե ամերիկյան մշակույթը ինչպես է նվաճում ամբողջ աշխարհը։ Այսինքն պիտի մենք համարձակ լինենք, որ մշակույթ վարելը, մշակույթ ստեղծելը, մշակույթը կազմակերպելը մեզնից յուրաքանչյուրի գործառույթն է։ Մենք ինքներս պիտի կազմակերպենք մեր մշակութային կյանքը, եւ սա մշակութային քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներից է, եւ իհարկե այդ խնդիրների մեջ կարեւոր դեր է կատարում նաեւ մշակութային ժառանգությունը։ Այսօր ամենաշատ տարածվածը պրակտիկայում դա այսպես կոչված մշակութային ժառանգության սոցիոմշակութային բնորոշումն է։ Այսինքն մենք ժառանգությունը ընտրովի ենք ընկալում, ընտրովի ենք գնահատում եւ ընտրովի ենք բնութագրում։ Բավական է մի փոքր հայաց ձգել այս վերջին 50-ամյակի թեկուս պատմությանը եւ տեսնել, թե մենք ինչպես ենք մշակութային ժառանգությունից հանել այն, ինչը երեք նվիրական ենք համարել, թե ինչպես ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, չգիտեմ, խորհրդային զանազան առաջնորդների արցանները անմիջապես անհետացել են, թե ինչպես արևելյան Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զանազան հուշարձաններ անհետացան եւ այլն, թե ինչպես այսօր էլ եւ Հայաստան և Արցախում նման իրադարձություններ դերևս տեղի են ունենում։ Այսինքն հասարակությունը, երբ որ փոխում է իր արժեքային համակարգը, կարծեք թե մշակութային ժառանգությունն է ինքը սկսում է այլը լինել։ Արդյոք մենք իրավունք ունենք մշակութային ժառանգությունը այդպես ընկալել։ Քաղաքականությունը իրավունք չունի ասել, սա մշակութային արժեք է, սա ժառանգություն է կամ ոչ, այդ ամենը պետք է անեն համապատասխան գիտական մարմինները, որոնց ներկայացմամբ համապատասխան իրավասու մարմինը պիտի որոշումներ կայացնի, թե որն է մշակութային ժառանգությունը։ Երբ որ մենք փորձում ենք Արցախի մշակութային ժառանգությունը հետազոտել, երբ որ մենք փորձում ենք այդ ժառանգությունը հանրահռչակել, ապա թե պետական մարմինները, թե հետազոտողները հանդիպում են լուրջ խոչընդոտների։ Ես ուզում եի ամենավերջին օրինակը բերել մեր երիտասարդը Նժդեհ Երանյանը, պատմական գիտությունների։ Մի քանի ամիս առաջ մի զեկուցում է ներկայացրել Արցախի տափաստաններում կանգնեցված մարդակերպ գոթողների մասին Ֆլորենցիայում։ Զեկուցումը ընդունվել է, դրվել է համապատասխան մի կազմակերպության կայքում, բայց հետո ադրբեջանցիների դրդմամբ զեկուցումը հանվել է, պատճառաբանելով, որ զեկուցումը նվիրված է այսպես կոչված նվաճված կամ գրավյալ տարածքներում մշակութային ժառանգությանը, եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն արգելում է նման տարածքներում միակողմանի հետազոտություններ անելու։ Ընդհանրապես կան միջազգային մի քանի կոնվենցիաներ, դրանցից ամենահայտին Հաագայի կոնվենցիան է, կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ որոշում, որ նման տարածքներում հնագիտական հետազոտությունները պետք է անցկացվեն հակամարտող կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն բացարձակապես չի մտածում, որ նման պայմաններ որպես կանոն հակամարտող տարածներում չեն լինում։ Եթե հայագիտությունը եւ հատկապես Արցախի մշակութային ժառանգության հետազոտությունը քաղաքականացվի, ընդհանրապես դրանով զբաղվելը իմաստ չունի։ Առանց այն էլ մեր լուրջ ակադեմիական հետազոտությունները անընդհատ բախվում են հենց այդ խնդրին։ Ադրբեջանը մեր հետազոտությունները կոչում է քաղաքական հետազոտություն։ Մշակութային ժառանգությունը գնահատվում է, արժևորվում է եւ ներկայանելի է լինում, եթե այն պահպանում է իր պատմական օրիգինալությունը կամ աուտենտիկությունը։ 7-րդ դարի ավանդասարի տաճարն է, 70-ական թվականներին վերականգնել են այս տաճարը։ Տաճարը վերականգնելուց մուտքի բարավորը, այսինքն արևմտյան մուտքի, որտեղ եղել է խաչային հորինված, այդ խաչը ամենանդեպս ջնջել է։ Այնտեղ եղել է կանգնեցված 13-րդ դարի մի խաչքար, այդ խաչքարի խաչը ջնջել են, խաչքարը տեղափոխել Աղդամի քարի թանգարան։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները վերականգնել են սխալ, փորձելով նուրբ հայկական ճարտարապետական ձևերը աղավաղել եւ վրանաձևություն տալ տաճարին, դա համարելով աղվանական քրիստոնեական տաճար, բայց միաժամանակ նաև ասել են, դե կարելի է նաև ով ա տեսնում, էլ էս քրիստոնեական նշաններն էլ ջնջել։ Հիմա այսօր այդ տաճարը այս տեսքով կանգնած է, և մենք իհարկե կարող ենք միանշանակ աշխարհին ներկայացնել, թե ինչպես է վարվել Ադրբեջանը հայկական քրիստոնեական ժառանգության հետ, որը նա ի դեպ չի համարել հայկական քրիստոնեական ժառանգություն, այլ համարել է աղվանական քրիստոնեական ժառանգություն, իսկ աղվաններին էլ համարել է նախնին ադրբեջանցիներին էլ աղվանների անմիջական ժառանգորդը։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանի կարծիքով անկախ էթնիկ ու կրոնական ցակումից ու պատկանելությունից պետք է օբյեկտիվ մոտեցում ունենալ մշակութային ժառանգության պահպանման նկատմամբ, հավասարապես պատասխանատու լինելով երկրի տարածքում գտնվող ցանկացած հուշարձանի նկատմամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Yeah. I used to be uninspired. And when I knew I had to face another day, oh, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. But you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. And I didn't know just what was wrong with me. Oh, till your kiss helped me name it. Now I'm no longer cause if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel. You make me feel. You make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me. Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր գրքի եւ հեղինակային իրավունքի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ուիլյամ Շեքսպիրը, անգլիացի մեծ դրամատուրգ, դերասան, պոետ, Սեմյուել Ուոլիսը, անգլիացի հետազոտող, թայթի կղզի բացահայտողը, Ժոզե Թերները, բրիտանացի նկարիչ, բնանկարիչ, Մաքս Պլանկը, գերմանացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Սերգեյ Պրոկոֆիևը, ռուս կոմպոզիտոր, Լեսթեր Պիրսոնը, կանադայի վարչապետ, նոբելյան մրցանակակիր, Բերտիլ Օլինը, շվեդ տնտեսագետ, նոբելյան մրցանակակիր, Ջորջ Կարակշևը, բուլղարացի նկարիչ, Քրիստին Բուստոն, ավստրիացի պոետ, Շիրլի Թեմպլը, ամերիկացի դերասանուհի, Ալեն Բեզանստոնը, ֆրանսիացի քաղաքագետ, սոցիոլոգիայի եւ փիլիսոփայության պատմաբան, Բարբարա Սթրեյզանդը, ամերիկացի երգչուհի, դերասանուհի։ Սաղչի աստվածամոր աչերով, թող գաղտավորը թափանցի մարմնի պես երազի, կապույտ աղջի կակաթի ու կաթի պես օգետով, լուսամփոփի պես աղջի աստվածամոր աչերով, կապույտ աղջի կակաթի Սոկետո, լուսան պոպի պես աղջի, աստված ամոր աչերով։ Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին, քո ակաթե աչերով։ չէ ծնդի չէ մարի իմ հոգու հերում, ես ինչ անեմ որ մնա ծիացանը երեկում, որ չէ ծնդի չէ մարի իմ հոգու հերում. Ինչ անեմ որ մնա ծիացանը երեկույն, որ չէ ծնդի չէ մարի իմ հոգու հերում. Լուսան փոփի պես աղջիկ աստվածան չերև, թող կախտավորը թափանցի մարմնի պս երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետո, լուսան փոփի պես աղջիկ աստված ամուր աջերո. Կամի ուրիշ մարմին, որը ավելի ու ավելի պաշտելի է, քան մեր սեփականը, այդ մարմինը հայրենիքն է։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։